biz gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak ile ve belli bir süre için yarattık. Kafirler ise uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler.